si ya onza mbena bomoi Zuwa loku mungu Mwana na wakiri Mwana na zamba kumama Kumama Yezu na naina luni yo ya ya Mwana Mosungi ya bato kumama Kumama Molingo na yore zanga suka Mabota mpe ya mabala ya bananzambe Mama na mokilimo bimba Mosalibika mwakatira mabota bami pesa na yoro Mama na mokilimo bimba Mopese sengo kumama Yeah.